Poczuj ten wiatr. Poczuj ten wiatr. Poczuj ten wiatr. BTG Cartel. Yo, tak żyjemy. Stresowani jak bulteriery, strażnicy, zakazy, radiowozy, kamery, szkieły, billboardy, afery, wyższe sfery. Życie mija na wyścigu do kariery, w telewizji wciąż pasza mydlane opery. Gwałty, giwery, świat krwawy jak krwawa Mary. Sukces, poker, same kiery, sterydy, blik, prochy, Land Rovery. Yo, świat Riviery, zburzyły buldożery, dziecko rozmery, żel betonowe chimery. Uda na czele kłamstw, tyraliery, na progu trzeciej fali nowej ery. Kapie pod szczery, żeby utrzymać M4. Na drzwiach inicjały, 4 litery. Wypadły wam z rąk stery, do cholery. Zapomnieliście, kim byliście, jak żyliście, jak wygląda świat rzeczywiście. Nie macie czasu, mieszkańcy betonowego lasu. Mieszkańcy betonowego lasu. Tylko wiatr znaleźć drogę mi pozwala. Zachodni wiatr wieje, przez betonowy knieje. Pieniądz to uda, a władza nie istnieje. Na miasto deszcz leje, ciągle mam nadzieję. Czy zmieszka, czy gnieje? Zachodni wiatr wieje, przez betonowy knieje. Pieniądz to uda, a władza nie istnieje. Na miasto deszcz leje, ciągle mam nadzieję. Czy zmieszka, czy gnieje? Zachodni wiatr. Dla jednych las jest super, innych kopie po dupie. Jak opanować życia sztukę, nie być żywym trupem. Żyjesz w stresie, czas zmiany niesie. Wieje w betonowym lesie, pełnym niebezpieczeństw. Zgonisz forsę, wspominasz czasy nie najgorsze. Wpierdalasz dorsze z puszki, a miało być tak dobrze. Białe Porsche, chata z Porschem w wersji lepszej. Stała praca, niezła płaca w wersji gorszej. A tu nic, ściana nic, odzy u drzwi. To dopiero 2 dni, a już kurwe są źli. Byli miłosierni, dali nowy termin. Zapierdala jak termin, bo masz problem. Kiedyś mały, dziś wielki, skąd wykitrać dzięki? Tylko wiatr znaleźć drogę mi pozwala. Zachodni wiatr wieje, przez betonowy knieje. Pieniądz to uda, a władza nie istnieje. Na miasto deszcz leje, ciągle mam nadzieję. Czy zmieszka, czy gnieje? Zachodni wiatr wieje, przez betonowy knieje. Pieniądz to uda, a władza nie istnieje. Na miasto deszcz leje, ciągle mam nadzieję. Czy zmieszka, czy gnieje? Zachodni wiatr. Podąż za mną w mrok z grunwaldzkim Mefisto. Wejdź ze mną w mrowisko, a zobaczysz to wszystko. Betonowe uroczysko, pełne zagubionych, tych poszukujących i tych odnalezionych. Nadziei promyk zostaw za sobą. Podąż mą drogą pośród tych, co zawrócić nie mogą. Ich los każe srogo, każe egzystencją, codzienności pięścią. Wierzą, że są częścią planu, jak stado baranów. Koszmar jak z Wietnamu, to tutaj, tutaj działa szatan. Lewiatan przypuszcza pierwszy atak w kamuflażu szatach, jak w tokijskim metrze Aumata. Jechaniu stróż czuwa nade mną. Betonowy busz jest gehenną dla jednych, dla innych rajem, oliwnym gajem. Gdy wejdziesz między wrony, to wroną się też stajesz. To betonowy areszt, bo nie majesz, świat poznajesz, do walki stajesz. Z kim się zadajesz, takim się stajesz. Ja i moi ludzie, BDG, samuraje, tworzą sagę pełną prawdy, nie bajek. Przesiąknięty tym szarym krajem, ściany bloków jak Himalaje górują nad placów dolinami, arterii kanionami, przeczni sparowami, ulic wąwozami. Kiwamy głowami do bitu, do bitu. Tylko wiatr znaleźć drogę mi pozwala. Zachodni wiatr wieje, przez betonowy knieje. Pieniądz to uda, a władza nie istnieje. Na miasto deszcz leje, ciągle mam nadzieję. Czy zmieszka, czy gnieje? Zachodni wiatr wieje, przez betonowy knieje. Pieniądz to uda, a władza nie istnieje. Na miasto deszcz leje, ciągle mam nadzieję. Czy zmieszka, czy gnieje? Zachodni wiatr.